राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। समय चूक पुण्य का पसिताने का वर्षा जब कृषि सुखाने का वर्षा जब कृषि सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा क्या काम करेगी। इसी तरह से समय चूक जाने पर फिर पश्चाताप करने क्या होगा। समय रहते हुए सावधान रहना है, ये मनुष्य का खास धर्म है। सावधान रहना खास मनुष्य का धर्म है। ये पशु पक्षी नहीं रह सकते, देवता नहीं रख सकते, नार की जीव नहीं रख सकते, मनुष्य रह सकते। मनुष्य में बहुत विलक्षणता है, वो भगवान ने दी है। एक तो ये यहाँ से तिर चाहे उधर जा सकता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी चाहे जिधर जा सकता है और सावधान रह करके अपना कल्याण कर सकता है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें है, यह भगवान को अपना कह सकता है। भगवान मेरा है ये बात मनुष्य कह सकता है। और मैं ये ताकत नहीं है कि भगवान को मेरा ऐसा कह सके, इसमें ये शक्ति है, भगवान ने दी है, विवेक दिया है, अधिकार दिया है। विवेक तो सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार इन चीजों को अलग अलग समझने के लिए विवेक दिया है और साक्षात परमात्मा को अपना कहने के लिए योग्यता दी है। शिवाय भगवान के और कौन कह सकता है मेरे भगवान है, भगवान मेरे हैं और मैं ताकत नहीं है। ये बड़ा सुंदर मौका है। अभी अगर भगवान को कह दे भगवान मेरे हैं तो सच्ची बात है। भगवान ने ही कृपा करके मानव शरीर दिया है, तो कृपा करके शरीर दिया इतने ही। शरीर का तात्पर्य विवेक से है, योग्यता से है। योग्यता कौन, संसार की नहीं, भगवान को अपना कह सके और अपने को भगवान का मान सके, ये ताकत पूरी है। किसी को भी अपना मानते हो कि ये मेरे हैं और किसी को अपना मानते मैं इनका हूं, ऐसा ये मानने की ताकत है। इस ताकत को असत जगह लगा दिया। धन को कहते हैं मेरा, कुटुंब को कहते हैं मेरा है, शरीर को कहते हैं मेरा है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण मेरे हैं। ये मेरे कहना लायक नहीं है, ये आपके साथ रह नहीं सकते, आप इनके साथ रह नहीं सकते। तो इनमें जो मेरापन कहना है ये गलती है। क्या कोई धन के साथ हरदम रह सकता है? क्या किसी के साथ हरदम धन रह सकता है? क्या कोई अपने कुटुंबियों के साथ हर समय रह सकता है? और क्या कुटुंबी हर समय अपने साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसे विद्या बुद्धि योग्यता ताकत बल ये भी अपने साथ रह जाएगा सभी? हम इन बल बुद्धि योग्यता के साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। भगवान के साथ हम सदा रह सकते हैं और भगवान हमारे साथ सदा रह सकते हैं? रह सकते ही नहीं, रहते ही हैं। भगवान तो अपनी तरफ से कभी किसी से अलग हुए नहीं और कल भी अलग है नहीं और कल कभी अलग होंगे नहीं। और सच्ची पूछो तो भगवान में ये ताकत नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। केवल हमारी ये भूल हुई है कि भगवान को अपना नहीं कहते। जो अपना नहीं है उनको अपना कहते हैं और जो वास्तव में अपना उसको अपना नहीं कहते। ये बड़ी सीधी साधी बात है, सरल बात है, सबके लिए सुगम बात है, कोई कठिनता नहीं है इसमें। क्या कठिन है बताओ? कई भाई बहन अपना धर्म भाई कर देते हैं, धर्म बहन कर लेते हैं, तो इसी इसी दिन ही करते हो। कोई सगे संबंधी मान लेते हैं, कोई अपना कुटुंबी मान लेते हैं, कोई अपना बैरी मान लेते हैं, किसी को अपना बैरी मान ले, कोई अपने को बैरी मान ले। ये खुश रहने वाला नहीं है, ना बैर रहने वाला है, ना स्नेह रहने वाला है, ना अपनापन रहने वाला है। या रहने वाला नहीं है उनको तो पकड़ते हैं, जो सदा रहने वाला है उसको नहीं पकड़ते। ये बड़ी भारी भूल है। ये भूल चाहे आज सुधार लो अभी, और चाहे वर्षों के बाद बजाओ कि जन्मों के बाद बजाओ, आपकी मर्जी। जब सो बनाओ रामानंद आनंद श्यार सिमर सरसी काज सिमर भार सिमरो काल ही भावे शुरू। आज रामानंद आनंद श्या सिमर सरसी काज भावे सिमरो काल ही भावे शुरू। आज फिर क्यों देरी करें? आज अभी कोई भी नीचे से नीचा भगवान को अपना कह सकता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान को अपना कह सकता है, निर्धन से निर्धन भगवान को अपना कह सकता है, धनवान से धनवान अपना कह सकता है, राजा महाराजा मिनिस्टर भी ऊंचा ऊंचा वो भी भगवान को अपना कह सकता है। अरे विश्व विश्व बिल्कुल दलित है, कुछ भी काम का नहीं है, ऐसा शब्दहीन है, वो भी भगवान को अपना कह सकता है। क्यों? कि भगवान सबको अपना माने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे को प्यारे, सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, मैं समान हूँ। कितनी विचित्र बात है। केवल हाँ कहना है, हाँ। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं। और भगवान कहते उसको हाँ हाँ महाराज हम आपके हैं। हाँ मैं अमिला नहीं है, करना क्या है? इतनी सी बात है। हाँ कर दो, हाँ हाँ महाराज ठीक बना हम आपके हैं। ताश खेलते है ना, जो कोई भूल से भी पत्ता पटक देता है जमीन बस हो गया हो गया, अपने मौका लग गया तो कैसी बात है बड़ी, इतनी कर दो। हाँ हाँ हाँ महाराज बस बस बस अब जरूरत नहीं और, मान लिया मान लिया मान लिया। तेरे भिक्षा करी है तू नियम ले ले, इतनी माला फेर ले जप कर ली, कोई जप कर ले इतनी माला फेर ले, इतना कर ले ऐसा कर ले कि महाराज भगत नहीं मेरे, वो खेत का काम करना मेरे, कर ठाकुर जी का दर्शन कर ले, ठाकुर जी मंदिर रहा वो गांव में, मैं रहता हूँ जंगल में, वो कैसे कर ले? तो कई बातें बताई वो स्वीकार नहीं किया, अंत में बताया कि तू क्या कर सकता है बता, वो ही कर ले। कि वो कर लू वो तो मेरे ये कुम्हार रहता है ना पड़ोस में, हमारा घर कुम्हार का और मेरा पास पास में ही है और खेत में और पास पास में है, हमारी मित्रता भी है, तो इसका मुंह देख लूंगा कि अच्छा यही नियम है ठीक है। बाबा जी चले गए, वो अपने देख ले, वो रोटी खा ले, खेत में काम करे, खेत में रह जाए तो खेत में भी रह जाए, मुंह देख ले काम कर दे। इधर जल्दी हुई कि वो स्त्री कहो कि रोटी तैयार है खा लो, खेत जाना है जल्दी है, तो ठीक है। जब बाड़ पर चढ़ी है, बाड़ी छोटी ऊपर चढ़ देखो तो कुंभार हटे कौन है कठे बढ़ गयो तो माठी लाउन लगे अपनी भाषा बोलो है जैसी भाषा अपनी माटी लावन क्यों है मरिया उठी ने दौड़ियो रोटी ठंडी बाजी ने खेत जानो है दौड़ियो वो माटी खोदते खोदते उसमें एक सरू मिल गया मोरों से रत्नों से भरा हुआ। तो वे देख ये तो मौत बहुत है, तो कोई दूसरे देख ले तो मुश्किल हो गई। वो बाहर निकल देखने लगे और वह झट देखो थोड़ा नजीक आ गयो देखो और पासो भाग्य बोलो और ये भागे क्यों के देख लियो देख लियो देख लियो कुमार देखो धन देख लिया तुमने कह देख लियो तो आधो थारो आधो मारो तो ठीक है। वो बड़ा मैं शुरू बड़ा हुआ आधो थारो आधो मारो बोलो कुछ भी करना नहीं पड़े खोदने पड़े तो कुम्हार तो खोदने पड़े मिलो तो नियम इतना शौक लियो भे काम बड़ो भारी काम करे है। अगर भगवान नाम रो नियम ले लो नाम से पकड़ा अरे कृष्ण तो महात्मा को कहने से भगवान के कहने से भगवान आ गया भगवान आज्ञा देगा सर्वे सुकालेशु महा मनुष्य सब समय में तू मेरे को याद कर। भगवान पास में तो रहते हैं भगवान योग तू मेरे पास आ गया आप कही है भगवान क्योंकि वो दूर माने इस वास्ते कहते हैं भगवान कहे मेरे दूर है ही नहीं क्या कहूं मैं तू याद रख मेरे को तेरे भूल होती है मेरे से दूर तो हो नहीं सकता सामर्थ्य नहीं है किसी में वह भूल होती है वो भूल बेकार है। अर्जुन ने क्या कहा गीता सुन के यही तो कहा भगवान ने पूछा रे गीता सुनी तेरा मोह नष्ट हो गया हाँ महाराज मोह नष्ट हो गया किसे कहा आपकी कृपा से अब संदेह रहित हो गया जो आपको सो करूंगा भगवान के ठीक है याद आ गई स्मृति लब्धा का याद आ गई तो याद पुरानी बात आया करती है कोई नई बात याद आ गई नहीं कहते नई तो बात सीख ली ऐसा कहते हैं पुरानी सीखी हुई बात वो कहते हैं याद आ गई हाँ आ गई याद आ गई मेरे को तो याद आ गई इस अर्थ क्या हुआ सदा से अपना तो था ही भगवान का भगत है भगत भगवान का जीव भगवान का भगवान जीव के याद आ गया अब आपका अब करीसी वजन आप जो कहो उसे करो बस बस बस बस याद आ गई इतनी सी बात सगली गीता सुन कहो तो कह दो और ऐसे बिना सुने कह दो तो कह दो चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम सो रज पहले कहो तो इतने ही में काम पढ़ पढ़ा करके वेदों को सब अंत में भगवान का भजन करोगे चारू वेद झंडोर के खूब खोज करके और अंत कहोगे राम सूरज जो पहले ही कर दो राम राम राम राम सर कर दो इतने ही मकाम पढ़ पढ़ा करके पढ़ने की हद समझ है समझन की हद ज्ञान ज्ञान हद हरिनाम है यह सिद्धांत और आन पढ़ने की हद समझ है और समझ की हद क्या है कि भाई नाशवान को छोड़ो अविनाशी को पकड़ना यह समझने की हद है पूरा समझ गया अब कई सीख लिया वो समझा कोई काम आवे नहीं राम बोल वो नशी चौसी को गयो धूर में इतनी बात है लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। भगवान अपना है संसार अपना नहीं है शरीर अपना नहीं भगवान अपना है मन अपना नहीं भगवान अपना है बुद्धि अपनी नहीं भगवान अपना है श्वास अपना नहीं भगवान अपना है शरीर अपना नहीं मन अपना नहीं अहम अहम मैं ये भी अपना नहीं है ये नींद में नहीं रहता भगवान नींद में भी रहते हैं सुषुप्ति में रहते हैं महाप्रलय में रहते हैं भगवान जागते ही रहते हैं सोते ही नहीं कभी और सदा ही सोते ही रहते हैं शेषाई पर अब कभी नहीं सोते सदा जागते रहते हैं हरदम रात में दिन में सुबह शाम सतयुग त्रेता द्वापर कली सब जगह सबके लिए दुष्टों के लिए सज्जनों के लिए भक्तों के लिए अभक्तों के लिए बैरियों के लिए मित्रों के लिए उदासीनों के लिए सब भगवान हरदम तैयार रहते सबके लिए जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका उपा शीर, सबका शीर है, अपना हिस्सा है भगवान के भजन में। अपने शीर की बात है, अब अपने शीर की, अपने हक की, अपने अधिकार की बात अपने छोड़ दे, गलती होती है ना। अपना अधिकार है उस पर, लोग दूसरे चोरी करे, दूसरे चीज ले, हक मारे, ठगाई करे, अरे क्यों ठगाई करो, अपनी चीज लो नहीं, अपनी जो कोई मना कर नहीं सकता। भगवान कह रहे मेरा अंश है, तो भगवान का अंश हूँ मैं, भगवान कहते हैं मैं अंश हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, सीधी सादी बात, कोई मना नहीं कर सकता। कैसे मना करेगा सब, नीचे से हूँ नीचार, ऊंचे से ऊंचार, बिचला सब सब कह सकते हैं भगवान मेरे है, भगवान ना नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, घर नहीं है, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सबके पास रखे भगवान। बात ऐसी याद आ गई, कोई कहते है भगवान नरक में है, तुम्हारे भगवान नरक में है, अरे हमारे भगवान तो नरक में ही है, तुम्हारे वहां से समाचार मिला है, कोई आया होगा वहां से, हमारे भगवान नरक में भी है, हमारे घर स्वर्ग में भी है, हमारे घर गंदी से गंदी दुर्गंध से दुर्गंध चीज आवे, मुर्दा नाक फटे जैसे, उसमें भगवान है। कोई ऐसी जगह आप नहीं बता सकते जिसमें भगवान न हो, ऐसा ही नहीं, कोई हो नहीं सकती। बिना यथात बिना भूतम चराचरम, भगवान कहते हैं बिना मेरे के कोई हो नहीं सकता, सब मैं हूं। तो ऐसे भगवान हर एक आदमी कह सकता मेरे भगवान है, ना दे नहीं सकते भगवान, तुम पात्र का पात्र कह नहीं सकते, भगवान को अपना मानने से कोई नहीं कह सकता। माँ के पांच सात दस बेटा हो, दस बेटों में से चाहे सो कपूत हो सपूत हो, सपूत हो, माँ मेरी है ऐसा कहने का सबको अधिकार है। और सबको कितना अधिकार है कि माँ के दस बेटा है तो दसवा हिस्सा माँ का है, ऐसा नहीं है, माँ पूरी की पूरी मेरी है, दस के दस कह सकते हैं पूरी माँ मेरी है, क्या माँ का हिस्सा होगा। दस बेटा हो गए तो दसवा हिस्सा माँ का होगा, नौ हिस्सा नौ भाइयों का है, ऐसा नहीं, सबकी पूरी की पूरी माँ, पूरी माँ मेरी है। माँ भी कह नहीं सकती कि मैं तेरे तो पांती थोड़ी आऊंगा, मैं पूरी माँ कैसे हो जाऊंगी, दस बेटा है मेरे, बेटा कोई कह नहीं सकता कि ऐसा भगवान मारा है, ऐसे ठाकुर ठाकुर जी कह नहीं सकते कि इतने आदमी है, पांती तेरे थोड़ा सा आऊंगा, इतना सा कितना आदमी, अरबों आदमी है, और मेरे ऐसे कितना काम आवे तेरेगा, तेरी पांती तो ले ले, मेरी पंती है ही नहीं, मारे तो पूरी की पूरी है, तो पूरा तो आप मेरे हो, ना नहीं कर सकते भगवान। कितनी कितनी कितनी पूंजी, कितना द्रव्य, कितना माल पड़ा है सबके लिए, और सबके लिए सबका सब माल अपना, कितनी मौज है बताओ, कितना आनंद है। आप योग्य हो अयोग्य हो कुछ भी हो, योग्यता से जो वस्तु मिलती है, ध्यान दे के सुना आप लोग, तो अपनी योग्यता से कम योग्यता मिलेगी, आपकी योग्यता से अधिक चीज आपको नहीं मिल सकती। रुपयों से आप खरीदोगे तो रुपयों की पूरी कीमती चीज नहीं मिलेगी, ये सौ रुपयों के माँ आती है तो कैसे दुकानदार के सौ रुपये लगे हैं, सौ रुपये वाली लगता है तो उसने बेपचान में लगा है, तब सौ रुपये मिलती है। ऐसे अपनी योग्यता, ज्ञान की, ध्यान की, समाधि की बड़ी भारी योग्यता करो तो योग्यता से चीज मिलेगी, उससे कमजोर मिलेगी, तभी योग्यता का उस पर अधिकार होगा। अरे आपसे अधिक योग्यता होगी, अधिकार हो जाएगा आपका। भगवान सबसे विचित्र है, न त्वत समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः, अर्जुन न त्वत सम, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कैसे होगा, तो उससे अधिक कोई नहीं है, तो आप कितनी भी योग्यता करोगे जिससे भगवान पर अधिकार कर लो आप। धनी आदमी जितना धनी है उससे कम धन वाले पर अधिकार कर सकता है, अधिक धन वाले पर कैसे करेगा। विद्वान कितना ही पढ़ा लिखा है अपने से कम विद्वान पर अधिकार कर सकता है, अपने से अधिक बलवान करेगा वो, कितने आप बलवान हो, आपसे निर्बल पर आप अधिकार कर सकते हैं, अपने से अधिक बलवान पर आप अधिकार कर सकते हो। किसकी ताकत है जो भगवान से अधिक बलवान अधिकार जमाल है, और भगवान के भैया रोने लग जाए तो अधिकार जमाल है। छोटा सा बालक, छोटा सा बालक, रात हो, रात है, आधी रात, और उधर से गींद के ऊपर से चोर आ रहे हैं भीतर, अरे छोरा रोने लग जाए पीछे कूद जाएंगे, पहलवान तेरे मांग छोरे के रोने से कूद जाए, आएंगे नहीं छोर हो गया, जल जाएंगे घर की। अरे रात में वो रोने के बल पर माँ को जगा ले, बाप को जगा ले, कुटुम्ब सबको जगा ले, सासू कहे छोर रोए, बहने छोर रोए, रोए अरे मैं काम करूं, कहीं बढ़िया थारो काम, मारे छोर रोए, सब छोरे रहे पक्ष में, अरे वह काम करने वाले जगह पक्ष में एक ही नहीं, कोई मेरे पक्ष में नहीं। अरे छोरो क्या काम करे, काम खोटी करे, निहाल कुछ नहीं करे, बल कितनो पहलवान भाग जाए, अरे गरवान छोर जगह दे नचा दे सब दे, किसी बल पर एक रोने के बल पर। तो भाई रोने का बल इतना बड़ा है, ठाकुर जी मेरा झेर जा, ठाकुर जी, ठाकुर जी क्या करे, अब रो अब क्या करे ठाकुर जी। यशोदा मैया के मेरा चाड़ा फोड़ दिया, सब फेंक दिए जो है, लाठी लेट पीछे गई, अरे पकड़ा रोने लग गया, लाठी छूट गई, अब क्या करूँ, सो रो अब क्या करे, अब क्या करे बताओ। सामान सीट में तो लाठी भी मारे, मारपीट भी करे, पर रोने लग जा क्या करे, पकड़ दी वाला। ऐसे केवल रोने लग जाओ भगवान महाराज वश में हो जाए, भगवान परवश हो जाए, कैसे करोगे। मन धन के लिए रोएंगे, दुकान के लिए रोए, पति के लिए रोए, कुटुंब के लिए रोए, तो रोने से रोना ही रोना निकलेगा महाराज, कुछ फायदा को नहीं। अरे वो रोना राम जी के लिए शुरू कर दे तो निहाल हो जाए, हेलो कितनी बड़ी बात है। ये बल है रोज बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के पास रोने का बल है, ताकत है रोने, ऐसे रोने की ताकत आप हमारे सब में है। मैं संसार के लिए रो तो कुछ नहीं मिलेगा, रो करके अधिकार कर सकते हो धन पर, रो करके अधिकार करते हो राज्य पर, मार बार क्या होते रोने से राज नहीं मिले, मार बार क्या होते रोने से राज मिल जाएगा, रोने से मिल जाए भगवान, राज क्या चीज है, ये मामूली चीज नहीं है। तो हम भगवान के हैं, पर रोना किसका, हो राम को नाम, राम जी का होकर रो, हो संसार का रो है तो रोते रहो, क्या परवाह, कौन परवाह करता है, केवल राम जी का इच्छू मैं और किसी का नहीं हो, रो तो राम जी महाराज हाथ पात्रा कर दे, भगवान ताकत है, कैसे थे हम भगवान के हैं, हो राम को भगवान को होकर रो दे। वो जिस माँ का बालक रोता है वहाँ, वो माँ यहाँ बैठ नहीं सकती, अरे माँ माँ करता है वो, अरे माँ सबका, सबकी माँ, सबका नाम माँ है, जिन जिनके बालक है उन बालकों की माँ का नाम माँ तो है ही, अरे वो माँ माँ ही करता है, पर माँ कौन जोड़ेगी कि जिसको वो माँ मानता है, अच्छी से यार मैं माँ हूँ कि नहीं, अरे मैंने माँ कहवा छोरा मैं माँ हूँ, मेरी माँ नहीं है, नहीं जा मान लेगा, मेरे को छोरे माँ कहते हैं मेरा नाम माँ है, फिर वो मानेगा, माँ है तो हो गई मेरी माँ नहीं है। ऐसे राम हो राम को नाम जपो, राम जी को होकर जपो देवो, ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, न सासरे का है, न पियर का है, न दूजा है, कुछ भी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, किसी देश में हो किसी वेश का हो, योग्य हो योग कैसा ही हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ठाकुर जी ताकत है, छोड़ सका होगी, अनन्या सिंधयंतो माम, ये जना अनन्य होकर चिंतन करते उपासना करते हैं, उनका सब मैं काम करता हूँ, सब धंधा मैं करता हूँ, वो भजन करता रहे मैं करूंगा। नरसिंह जी ने कहा हूँ तो नरसिंह हूँ तू घर मैं कर लो आटो साटो और सौदो करना आपस में, हूँ तो नशीब रो तू भर मैं तो भर नहीं भर सा बरोबर एक सेवा बनो, मैं शिव शिव शिव भगवान कहते हैं मायरो भर, तो या कहना पड़े वो रात दिन करे तो भगवान तो मायरो भर दे बिना कहा, बिना कहते ही उनका सब काम भगवान कर दे। भक्तों का करते हैं काम। माँ को पालक के पालन करने में आनंद आता है, दूसरों को आफत दिखती है, पर माँ को खुशी आती है। छोरा मर जा तो रोती है, छोरा मर जा तो आफत मिटी, तेरे क्या हर्ज हुआ। आजकल बात नहीं कहता हूँ भाई, माँ की बात कहता हूँ, भोग्य की बात नहीं, पेशे की तरह भोग्य होती उसकी बात नहीं, माँ की बात कहता हूँ। रोने लग जा, माँ बच्चे नहीं बच्चा मिल गया तो आफत मिटी, हर्ज क्या हुआ तेरे, आज आप आफत बने, आज आफत मिटी। नमस्कार महाराज, बालक का रोना माँ सह नहीं सकती, बालक का वियोग नहीं सह सकती, तो एक जन्म की माँ भी बालक का वियोग नहीं सह सकती, रोना नहीं सह सकती। जब सदा की माँ तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु से सखा त्वमेव, तमेव माता च पिता, तो आप माँ हो, भगवान को माँ कहो, भगवान छोड़ सके, ताकत है भगवान में, अपना कहो भगवान मेरे हैं। भगवान तो सबको कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे देश से अभी के सुदराचारो, ये विश्व पापियों ने पूर्व के पापों से नीच जन्म हो गया, अथवा इस जन्म में भी पाप से पाप, पाप से पाप करता है, रहते ने प्रभु चित चूक किया कि चूक की हुई भगवान को याद नहीं रहती। कर स्रोत सौ बार ये हृदय ने कहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, वो तो भगवान छोड़ दे। कर्त स्रोत सौ बार ये की क्या अर्थ था इसका, वो हृदय से भगवान का होता है तो भगवान उसको कहते हैं हृदय की बात, उसको सौ बार कहते हैं सौ बार। जिसको कोई श्लोक याद न होता हो, तो याद न होता हो, माला लेकर के सौ बार कर वो याद हो जाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे इसके अवगुण मेरे को याद नहीं रहते, ऐसे हृदय का भाव भूल न जाऊं, इस बात कर तो सुर सौ बार ये की हृदय की सौ बार याद करते भूल न जाऊं कभी, मेरे को मेरा कहता है। बोलो इसमें क्या चक्का लगे, अब क्या वो फजीती है, क्या परिश्रम पड़े, क्या पसीना आवे, क्या तकलीफ होती है, क्या बेइज्जती होती है, फजीती होती है, अफसोस होता है, क्या हानि होती है। लाभ तो पूरा का पूरा, हानि किंचित मात्र नहीं, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाए एक भगवान की भक्ति से। अकाम का सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कुछ भी चाहना बोलो, क्या चाहना मेरे, कुछ भी चाहना क्या करो, भजन करो बस, कुछ भी चाहना राम राम राम राम करो। तुम्हारे हमारे तो सब तरह की चाहना है, धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, घर भी चाहिए, मान भी चाहिए, आदर भी चाहिए, परलोक भी सुधरना चाहिए, लोक में भी ठीक तरह से, मैं सब सब चीज चाहिए, वो क्या करे, तो सब चीजें भगवान जैसे देगा, सब चीज कोई नहीं देगा, राम राम करो सब चीज मिलेगी। तुम क्या चाहते हो, हम तो महाराज कल्याण चाहते है, कुछ नहीं चाहते, कल्याण चाहे राम राम करो सबकी एक दुआ। अकाम सर्व काम उवार मोक्ष काम उदार ही उदार थी उदार बुद्धि वाले तीव्रेण भक्ति योग न यजेते पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो सबके लिए, खुद भी जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, आहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका हिस्सा है भगवान में। अरे माँ में किसका शीर नहीं है, किस बेटे की माँ नहीं है, वो सब बेटे में माँ है क्या पूरी को। अरे माँ तो छोटी सी होती है, भगवान बहुत बड़ी इतनी माँ है, अनंत जीवों की माँ, अनंत जीवों की, जिन जीव को आप देख नहीं सकते, दूरबीन से देख सकते, उसकी भी माँ भगवान है, और बड़े से बड़े का भगवान है। मत सोचा है सौ सौ सौ जन जन का शरीर तिमंगल होता है, तिमंगल गिला बड़े मत सो गिर दिया जगह नाम तिमंगल, और तिमंगल को गिल जा, तिमंगल गिला ऐसा कर उसको गिर जा, मच घड़ागड़ कहते हैं नहीं, तिमिंग गिल गिल का नाम मच घड़ागड़ है, हिंदी में हो गया मच घड़ागड़, संस्कृत तिमिंग गिल गिल है, सब ऊर्जा इतना बड़ा है, उसकी भी माँ भगवान है। छोटा छोटा जंतु कभी पुस्तक पर दिखे और दिखे एक बोले सर, वो जंतु एक माँ भगवान है, सब भगवान है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, बोलो किस गाक नहीं लगता भगवान पर, ऐसे भगवान है तो सज्जनों मौका आया हुआ है, मनुष्य जन्म का मौका और वो भी कलयुग में, और इतना भयंकर महान अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कितना कितनी हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, कितना अनाचार दुराचार बड़ा जोरों से फैल रही है। ऐसे समय में भगवान थे यार, वैसे के वैसे जैसे सतयुग में थे उनसे भी और सस्ते मिलते हैं। कलयुग में कल युग समुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बेमल भवतर बिना ही प्रयास। तो बिना प्रयास उद्धार होने का मौका कलयुग का है। कलयुग में भगवान सस्ते बहुत है, जिस माल को लेने वाले नहीं होते हैं तो माल सस्ता हो जाता है, और ज्यादा लेने वाले तो महंगा हो जाता है। तो आज भगवान तो मुफ्त तो मिलते हैं, क्यों पूछने का कोई नहीं, अटके मरे है तो कोई नहीं, जितना पैसा बढ़ जाए उतना ही सर, कोई पूछने वाला नहीं। आज अपने सत्संग होती है यहाँ बीकानेर गंगा शहर कितने कितने उत्तराम शहर कितना गांव है, आदमी कितना गया है, सस्ता है राम जी, बहुत सस्ता। तो अभी मतलब सस्ते में ले लेना पड़ता है ज्यादा। तो भगवान के लिए आज युग बड़ा ऐसा आया है जो हर एक भगवान को ले सकता है। भगवान कहे हाँ हाँ करना ही पड़ेगा। जिस परीक्षा में ज्यादा आदमी बैठते हैं उसमें एक नंबर पाना कठिन होता है, और यूनिवर्सिटी में हजार दो हजार हो तो एक नंबर देना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाए संस्था, खुद फेल हो जाए। अभी अपना एक नंबर मिलता है सुगमता से, मौका है ये आदम थोड़ा ही मिलता है। संतों से बातें सुनी है मैंने ऐसी, तो भगवान आज बहुत अच्छे, थोड़े से भी बेकते हैं बड़ा भाग्य साहब। अब मारवाड़ी कहावत है आंधा में कौन ही राव, बोलो सभी आंधा आंधा में कौन ही राव। आज कोई भजन किए थोड़ो ही करे तो करे तो है, कितने भजन करो, अरे तुम वहां से पर बैठो और विशन लग राम राम करे थे करो, मैं करा ही कौन तो धारण होगी, खाट पर बैठो करे तो है भजन करो कौन जगह ठीक ही है। तो नहीं करे उनसे तो करने वालों अकर्णान मंद करणम श्रेय, संस्कृति कहावत है अकर्णात मंद करणम श्रेय, नहीं करने के अवसर मंद करना भी बड़ा श्रेष्ठ है। तो नहीं करते उनमें तो भजन करने वाला थोड़ा नाम जपने वाला भी तेज है, उन्हें सबसे ऊंचा नंबर, सब भजन करने वालों का ऊंचा नंबर कठिन होता है। सब सोते हैं व्यापारी लेकर देखते हैं सब सोते हैं, अपना माल बिक्री करो बोले सुनो बोलो मत लो लो, दूसरा जग जाएगा तो फिर मेरा माल भी नहीं बिकेगा। साने साने ऐसा मौका है भाई, समय सुख पुण्य का प्रस्थान है, मौका आया हुआ है। भाइयों बहनों ऐसे उत्साह से तैयार हो जाएगा अपने दोबारा से, मौज हो गई अपने भगवान का नाम मिल गया, पता लग गया इस बात का, राम नाम की संत दास दो अंतर धक ढूंढ, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन, कौन बताता है मित्र से गया ठीक तरह से, अरे बताता नहीं, विद्या पढ़ने वालों को भी विद्या की असली बात बताते नहीं। हमारे गुरु महाराज थे विद्या गुरु जी, वो बड़ी कठिनता से पढ़े थे, कदे पढ़ने की बात कारकों की बढ़िया बात कोई बताता नहीं पंडित, उसे मन में एक भी मेरे तो मैं बता दू, एक दिन बोले कि मेरे को पेटी तो आता नहीं तो मैं तो योग सिखा दूंगी, लोग सिखा देंगे, मन में आ जाए किस तरह से पढ़ ले, किस तरह से पढ़ ले, पीछे पढ़ पढ़ाया हमारे को पीछे पढ़ पढ़ा, और कौन पढ़ाता है भाई, असली बात बताते नहीं। हिंदुस्तान में ये बड़ी भारी गलती रही है, जो ठीक अच्छी अच्छी बातें वो लुप्त हो गई, मर गए लुप्त हो गई। मेरे सामने कई आए उनसे पूछा बताओ, गर्ज करी नहीं बताया, बताते ही नहीं, हमारी बीती हुई बात है। तो ये भगवान की बात जिनसे उद्धार हो जाए कौन बताता है, बताते ही नहीं, वो बात मिल जाए तो फिर समय सूख पुण्य का पछता है। समय क्या सूखे नहीं अपने, जहां मिल जाए वहां समझे के बाद आज बात बढ़िया मिली, आज बात बढ़िया मिली। इनके आप सुनो तो आप महान धनी बन जाओ, धनवान बन जाओ। सच्चा धन मरने पर भी पीछे नहीं रहे, ऐसा धन भगवान मेरे हैं। अब कितनी विचित्र बात है, मेरा कहकर माँ पर बालक अधिकार कर लेता है, माँ के सब काम धंधे बंद हो जाए, एक बालक रोने लग जाए, सब काम बंद, बच्चा रोता है। वे सास ससुर देवर जेठ धंधा सब सब पीछे पड़ जाए, बालक रोता है। ऐसे भगवान के लिए रोवे तो भगवान के अच्छे अच्छे भक्त, वे सास ससुर है भगवान के, तो सब पीछे पड़ जाए तो बच्चा रोता है। हमारा भगवान के पक्ष में कोई नहीं, हमारे पक्ष में सब। कितनी विचित्र बात है, भगवान सबके मालक, भगवान के भगत, परंतु कोई ऐसा मामूली बालक रोने लग जाए, व्याकुल हो जाए, तो भगवान के पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में हो जाए सब भगत संत महात्मा। कितनी विचित्र बात है, कैसा सुंदर मौका आया है। तो सज्जनों ये तो बात बहुत बढ़िया है, कैसे मौके में भगवान के भजन में लग जाए, सच्चे हृदय से निहाल हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को होए, जो भगवान के भजन का अनुभव बहुत कम को होता है। परंतु आज सत्संग करने वाले लोग कई कहते हैं हमारे तो लाभ हो गया, हमारे पैदल लाभ, कई कहते हैं हमारे क्या हमारा इतना कुछ है, वो पहले और पहले से बहुत लाभ हुआ। तुम और चलो यदि क्या हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, बात ठीक है, पहले जैसे की बात है, बात लाभ प्रत्यक्ष होता है। कलयुग है ना, इसमें लाभ जल्दी होता है। विष्णु पुराण में कई जगह आती है, सैकड़ों वर्षों से वो दिनों में होती है, दिनों में बात, कलयुग में बहुत जल्दी काम होता है। ऐसा मौका है, वो है अभी, ऐसे मौके में चेत जाए तो माला माल बन जाए। तो चेत कर लिया आपने, चेत तो किया तो है ही, थोड़ा और करो, और विचार करने नहीं, सब काम गौण करके भजन करो। सत्संग करने वाले सत्संग कीमती सत्संग नहीं करते हैं। सत्संग के समय अगर रुपया 2 रुपया पैदा होता हो तो 2 रुपया तो ले लो, सत्संग कल कर लेंगे, वो 2 रुपये कम कीमती सत्संग करते हैं। सत्संग समय 5 रुपया मिलता हो तो 5 रुपया ले लो आज, ये तो कल तो मिलेगा नहीं, परसों मिलेगा नहीं, अगर सत्संग समय मिल जाए 5 रुपया ले लो तो सत्संग 5 रुपये से कम कीमती है उनके। 1000 रुपये मिलते हो तो कितना आगे सत्संग आने वाला, चट मिले 1000 रुपये मिले, तो सत्संग को कीमत कितनी देते हो आप? आपको तोली जाए भजन ध्यान को कीमत कितनी देते हो? ये साग और बोरिया बेचने वाली माल होती है ना, छोड़ा जाता है धान लेकर ले, तो उनको दे दिया ले, चोर और दे, तो कहता है कीड़ो तो संभाल, तू कीड़ो की तो लाया है और दे दे। पापा ने पूछे था कीड़ो की तो किसान कहने सत्संग ने कीमत कितनी दी है, तो पोल निकल गया हमारा सत्संग ने, आज तो काम हो गया, आज सत्संग आज तो बैठा आज लीला, आज मैं सत्संग जाने में तैयार ही हुआ, इतने आदमी आ गया, उससे बात हुई, बातें करते हुए समझ भी नहीं, अब बात करना भी नहीं आवे, नींद भी नहीं आवे, कोई काम धंधा नहीं हुआ, तो सत्संग करा, सत्संग कैसे कर रहा, काम होगा हमारे जरूरी काम था, सत्संग तो कोई जरूरी काम नहीं है, क्यों सत्संग बिना रोटी खा लो, पानी पी लो, नींद ले लो, क्या पता लगे। अब ऐसी सत्संग, अरे सत्संग इतनी महिमा शास्त्र में कही है, शास्त्र में तो कही है, पर आप कितनी कीमत करते हो, थारो किनो को संभालो, इतने में लाभ होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। हम जितना सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, इनसे अधिक लाभ होता है, अब जानते नहीं, पता नहीं है, इस कीमत चीज को कीमत देते नहीं, समझते नहीं इस कीमत को, कितना भगवान की कृपा से कितना लाभ होता है, सबको लाभ होता है, या विचित्र विचित्र लाभ होता है। कांटे से निकल जाए दिल से, कांटा निकले जो भीतर के दुगुण है, दोष है, भी साफ साफ हो जाते हैं, कितना अपना जीवन निर्मल हो जाता है, कितनी शुद्धि आ जाती है, कैसी कैसी खराब खराब इच्छा सब आचरण मिट जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, हमारे कई भाई बहन मिलते हैं, पूछते हैं, संतोष नहीं करते, संतोष करना नहीं चाहिए, परंतु कितना लाभ होता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बात कहता हूँ, कमा करके धनी बने, भजन ध्यान सब कीर्तन करके और संत बने, इसकी अपेक्षा सत्संग मिल जाए तो सत्संग मिलने पर गोद चला जाता है, गोद जाने वाले को क्या जोर आवे। अपने आप करे तो कितना अभ्यास करे, कितनी पुस्तकें पढ़े, कितना समय लगे, तब योग्यता सत्संग वाले यूं सुन ले। ऐसी बातें हुई है, पंडित सुना रहे हैं कि ऐसा गीता में लिखा, ऐसा लगे लोग हंस रहे, वे तो कुछ जोर लगा हुए, वे समझे ये क्या बात कहते। एक साधु गए गीता जयंती का, संतों को बड़े बड़े पंडितों को सुना, करना नहीं चाहिए, पर वो कहने लगे रे इनसे हमारे बाणिया ही चौखा है, गीता में बाणिया बोले जैसे को बोले रहे पंडित तो उन सब जाते टिक्का कर लेगा। सत्संग सुनने वाले वो सुनने से जो लाभ होता है वो जल्दी पढ़ाई से नहीं होता है, सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है। इस वास्ते सत्संग में तो गोद जाना है, जाकर गोद बैठ गए बस कल कमला रहा लखपति क्या जो रहा है सब, इससे सत्संग में बातें मिलती है। इन बातों को ले भाइयों बहनों तैयार हो जाओ, अपने तो एक एक बात को पकड़ करके, समय चूक फिर का पछताने, समय मौका है, ये चला जाएगा हाथों से। चातुर्मास का समय कितना रह गया, और भी भाई बहन उनको लगाओ, ये रामायण के पाठ में लाओ तो रामायण का पाठ भी हो ही रहा है, समाप्त हो रहा है, ऐसे सत्संग में लगाओ। समय जा रहा है सज्जनों, उम्र बीत रही है और वो राम नाम सतवाला दिन आ जाएगा, चट पटसा आ जाएगा, उसमें देरी नहीं लगेगी, श्वास खत्म हुए बस अपने विचार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वे करेंगे, आप सोचते नहीं हो। जिन लकड़ों में जलना है वे लकड़े तैयार है, सूखो रहा अभी तक गील रही, जिस मूंज में रती गूंथी जाएगी वो मूंज तैयार है, वे बांसड़ा भी तैयार है, कफन का कपड़ा भी तैयार है, उड़ाने वाली अग्नि जलने का भी तैयार है, अड़ी गए केवल धोखे चले जाए बंद हुई चटाचट सब चीज मिल जाएगी फटाफट, चलो किसके भरोसे बैठे हो। क्या वो तैयारी उस समय में पीछे हो गई जो सब पहले जन लकड़ा में जला लकड़े तैयार है, उठाने वाला भी तैयार है, अब थोड़ी जलमेगा। ऐसे होने पर भी निकल बैठे विचार नहीं कर सोचते नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के भजन में लग जाओ रात और दिन तो निहाल हो जाओ महाराज। अरे आप नहीं, आपके कारण से और निहाल हो जाए, आपके संग से, आपके दर्शन से, आपके भाषण से, आपके चिंतन से, आपके संग से दुनिया का उद्धार हो जाए। ऐसे भगवान में ताकत है, भगवान के भजन में इतनी विशेषता है, तो ये बात सबको पद मिल सकता है, लखपति करोड़पति सब नहीं हो सकते, उम्र भर में अपने घर में लाख रुपया देखने वाले बहुत कम मिलेंगे। कितनों के जो लाख रुपया देखा है, लाख नाम रोजिना ले सकते, रोजिना लाख नाम कोई बात नहीं लेगा, साधारण भाई बहन सब भगवान का नाम, अरे वो लाख करोड़ों में तो कौडियल चले नहीं और नाम कौडियल पीछे रहे नहीं, साथ में चलने का धन इतना सस्ता पड़ा है, सब ले लो, कितनी बढ़िया बात है। रीते रह गए फिर क्या है, फिर पछता हो गया, अब पछता है क्या, वचड़िया चूक गई खेत, समय चूक बिन का पछता का बरसात कृषि सूखा नहीं, तो ऐसा मौत मौका है सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका मिला है, अवसर आ गया है, अब तो बड़े तत्परता से बस ओ आयो मैदान कह दास बगराम बरगड़े घालो घोड़ा, कह दास संग्राम बरगड़े घालो घोड़ा, और भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा, और कद थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुंचो ला ठेठ, अध बीच में बसो बसो तो परसो किनरे पर कुत्ती गए सूरी गए किसके पेट पड़ोगा, अध बीच में बसो बसो किन से पेट पड़ोला पड़ेला भारे घोड़ा, कह दास बरगड़े घालो घोड़ा, याद भी चलाओ जोर जोरों से, या अभी हर लोग भूखा है, अभी बीच में बासो तो परसों किसी के पेट, कुत्ती गए गधी गए किसी के पेट, किस जन्म में जाना पड़ेगा पता है। भगवान राम जी की महिमा पद्म पुराण में आई है, लोगों गश लगाते सब जाओ भी लोग क्या बात करते छान छान सुनते हैं, तो उन्होंने कई बातें सुनी, उनमें एक बात सुनी, माँ कह रही है कि बेटा दूध पी ले, मिले मिले बेटा बेटा दूध पी ले, राम जी के राज्य में माँ का दूध मिलना दुर्लभ है, और तो सब चाहते मिलेगी तुम्हें, माँ का दूध नहीं मिलेगा, माँ तो जन्म ले जरूर मिले, राम जी का जन्म क्यों होगा, माँ का दूध दुर्लभ है राम जी के जन्म में, ये पकी ले खूब फिर मौका नहीं मिलेगा, ऐसी बातें कर रही प्रजा में, तो ये पीछा जन्म होना मुश्किल है, भगवान में लग जाओ फिर। माँ दे ही राम जननी जठरे निवासम, हे राम जननी जठरे निवासम, माँ दे नहीं मत दो महाराज, माँ का दूध नहीं मिलेगा भाई, ये दुर्लभ है, वो सब मिलेगा माँ का दूध नहीं मिलेगा, माँ का दूध दुर्लभ, ऐसी बात है, तो भगवान में लग जाए क्यों जन्म होगा क्यों दूध मिलेगा, ऐसा सुंदर मौका मिला है सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, हमारे भगवान है हमारे, भगवान को मेरा कहने का अधिकार मनुष्य को है, और मेरा कहने का अधिकार इतना है कि भगवान उसके ससिया पर सास में नाच नचाओ, तो ठाकुर जी को नाच नचाती है, लाला नाचो सास दू सास छोड़ो मक्खन, थोड़ी सी बंसी बजाए दादी दूंगी रे, कितनी मीठी बात है साहब, सबरी मर्जी बजाते हैं नाचते हैं मक्खन देती हूँ, भक्तों के वश में हो जाते भगवान, कोई मक्खन में वश में है क्या, नौ लग गाय बाबा नंद गए दूजे, अरे मक्खन दे लाला थोड़ा नाचो मक्खन दूंगे नाचते, ऐसे भगवान इतने वश में हो जाए, कितने बड़े क्या क्या भगवान है, ये भगवान कुछ नहीं हमारा है, हमारा है इस हमारे पढ़ में वश में हो गया, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये बात है।